بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكتنا تينا ikiwa leo ni siku ya tatu katika siku hizi zilizopangiwa daura sharia hapa Masjid Al-Ghufaili, daura ambayo ilianza tarehe 25 mwezi wa Rabiul Awwal mwaka 1438, na leo ikiwa ni tarehe 27 tukakaa tena katika kikao cha kuzungumzia adabu talib ilm. Tulizungumzia jana katika adabu ambazo hatakikana mwanafunzi kujipamba nazo, كن على جادة السلف، أي كن سلفيا على الجادة. نليو بإذن الله تعالى تنجيا katika kuzungumzia adabu ya tatu katika adabu ambazo atakikana mwanafunzi kujipamba nazo. أن يقنع من القوت بما تيسر، أبمت أتكناي كتك كيلي أليكم رزوق الله سبحانه وتعالى نكون فنيا ببس، أبمت أتكناي نكيلي أنباتو الله سبحانه وتعالى تكوى أمم رزوق ناشو. كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأسوة الحسنة لهذه الأمة قنوعا زاهدا، ألكوا أمتوم صلى الله عليه وسلم نيي لينفانو ميما كتسيس نموني قناعة أمكناي kwa kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amemruzuku. Zahidan, tena alikuwa ni zahid aliyeipa mgongo dunia. Fakana min abadi nnas an maladhati dunia, Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa mbali zaidi kuliko watu wote kutokamana na starehe za kidunia. Na hili ni jambo ambalo lajulikana katika sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na limeelezwa na wengi katika masahaba walipomtaja na kumzungumzia Mtume sallallahu alaihi wasallam. فكان من أبعد الناس عن ملذات الدنيا وأرغبهم إلى الآخرة، متوم صلى الله عليه وسلم رغبياك زيدي إلي كوني آخرة نهكونا فنواك كتك ولي كون رغبة وجل آخرة. وقد خيره ربه جل وعلا بين الدنيا وأن يعيش فيها ما يشاء وبين الآخرة فاختار الآخرة وما عند الله. نا الله سبحانه وتعالى أمم فخياري بين الدنيا نا أيشي قدري أنا ذيتكيي نا بين الآخرة نمتوم صلى الله عليه وسلم akaichagua akhira juu ya dunia. Na hili ni jambo pia lafahamika. Aisha radhiallahu anha alipokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko katika hali ya kuondoka duniani, alimsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema bal ar-rafiq al-a'la, qalat fa'alimtu annahu yukhayyar, nikafahamu kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati ule alikuwa apewa khiari achague baina ya kubakia duniani miaka anayotaka na baina ya kuondoka na kwenda akhira, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akaichagua akhira. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliishi katika maisha ambayo lau kama angelitaka angeliishi na starehe zaidi, sababu ni mtume wa Allah, anachokitaka Allah subhanahu wa ta'ala atampa. Lakini pamoja na hayo alijua kima ya hii dunia na akaichagua akhira. Kwa ushahidi mmoja wapo katika ushahidi mwingi uliopo katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على حصير وجلست. نهيك كيسا لمعروف شمتوم صلى الله عليه وسلم كوغورا وكزاكي. توم صلى الله عليه وسلم alivuagura wake zake mwezi mzima, wakawa baadhi ya masahaba wasema kuwa Mtume za sallam amemtaliki au amewataliki wake zake. Omar akataka kuhakikisha hizi habari kuwa ni kweli au si kweli, kisa maarufu. Na Bilal ndiye alikuwa katika mlango anayetaka kuingia amuombea ruhusa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kamwambia Bilal, niombee ruhusa, nataka kumuona Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bilal akamwambia ruhusa, Umar akaingia, sema dakhaltu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa muttaji'un ala hasirin wa jalastu. Kaingia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amejinyosha juu ya mkeka, amejinyosha juu ya mkeka nikakaa. Fa adna alayhi izarahu wa laysa alayhi ghayr, Mtume sallam akajikusanya izari yake vizuri na hana isipokuwa izari peke yake, nguo moja peke yake katika mwili wake alayhi salatu wassalam. Hivi ndivyo alivyokuwa amevaa Mtume sallallahu alayhi wasallam akiingia Umar. Wa idha al-hasir qad athara fi jambihi, mara nikitizama nikakuta ule mkeka umemwathiri Mtume sallallahu alayhi wasallam katika ubavu wake. Na yote anayelala kwenye mkeka akiamka huwa kuna zile alama za ule mkeka, ama sisi tukilala kuna alama za ule mto mzito ule tunaolalia. Ule mto mzito ule tunaolalia ndio mkuta mtu ana alama alama hapa, kwa maana amelala sana, siku ule amelala, basi akiamka hii ngozi imepindana pindana. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam amka ameathirika na ule mkeka katika mbavu zake. فنظرت ببصري في خزانة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع. نكتزام katika sehemu kama mfano wa store ndogo, waweza kusema ni shelf imewekewa chakula, shelf ambayo huweka mtu chakula chake. Sema nikakuta kuna kidogo shair ngano hili kimewekwa katika sehemu kama hili, takriban pishi moja ndio chakula cha Mtume sallallahu alayhi wasallam kimewekwa pale. Wamithluha qardan fi nahiyati alghurfati, na mfano wake kuna aina ya mmea ambao majani yake usagwa yakatumiwa katika dibag aljild, ngozi ile upakwa ili iweze kutumika katika kuhifadhi kama ni maji au vitu vingine ambavyo zamani walikuwa kuhifadhia. Kwa hivyo ule unga wa ile majani ulikuwa pale. Wa idha athiqun muallaqun, itizama nikakuta ngozi imeangikwa pale kando katika chumba cha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala fabtadarat aynai, Umar asema machozi yakanitoka kumwona hali hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala ma yubkika ya ibn al-Khattab, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia ma yubkika ya ibn al-Khattab, ni kipi kinachokuliza e ibn al-Khattab? Qultu ya nabi Allah, wa ma li la abki wa hadha al-hasir qad athara fi janbik wa hadhihi khazanatuk la ara fiha illa ma ara. Kwa nini nisilie ya Rasulullah, na huu mkeka leo umekuathiri katika mbavu zako, na nikitizama sehemu ya khazana yako unaweka chakula sioni isipokuwa kile ninachokiona na macho yangu. Wadhaka Qaisar wa Kisra fi thimari wal anhar, na yule Qaisar na Kisra wako katika matunda ya kila aina, mito yapita chini yao, waishi katika starehe. Bimaana wewe wastahili zaidi kukaa vizuri kuliko wao. Wa anta rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, na wewe ni mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam. Wa safwatuhu, ni mbora Allah aliyekuchagua, Allah alimchagua mtume sallallahu alayhi wa sallam, istafahu. Wahadhihi khazanatuk, wewe ndiye mbora wa viumbe, wewe ni mtume wa Allah, na hii ndiyo hali ya kile ulichokihifadhi katika chakula hapa. Faqal, mtume sallallahu alayhi wa sallam akamwambia ya ibn al-Khattab, ala tarda an takuna lana al-akhira wa lahum ad-dunya, hauridhi kuwa iwe ni yetu akhira na ni yao wao hii dunia? Qala qultu bala, kajibu ndio ya Rasulullah. Na ndivyo alivyowalea mtume sallallahu alayhi wasallam masahaba wake. Hii ndio ilikuwa hali yao, walikuwa wakiishi katika hali duni hii katika hii dunia. Na lau kama leo utakwenda ukatizama vitabu vilivyozungumzia chumba cha mtume sallallahu alaihi wasallam tastaghrib. Na masahaba walikuwa wakiishi katika vyumba vidogo, lakini wallahi ile saada na furaha waliokuwa nao katika nyoyo zao ni kubwa kuliko ile nyumba unaoiona katika macho yako. Na leo kila tukisonga mbele majumba yetu yazidi kuwa mapana na nyoyo zetu zazidi kuwa na dhiki. Kila tunaposonga mbele, mtu aishi katika jumba, nje kuna gari, sehemu za kuweka magari, kule kuna bustani, huko kuna sijui maji yatoka kutoka wapi huko, chemchemu za maji, ukiangalia huko anakadha, lakini hakuna anayeishi na dhiki kama yeye. Akija nduguyo mpaka agote kule, tena aweke appointment kuwa naja kumtizama ndugu yangu. Na bahati yako ikiwa atakupokelea kwa uzuri, pengine aje akupokelee kwa mlangoni na akushikie mlango juu na mkono wake, aulize ehe, kilichokuleta? Alikuwa ninakuja kukusalimia. Oh, wa alaikum salam. Haya, wasalimie watoto. Yani hata hapa ndani usiingie kwa dhiki walizokuwa nazo. Na ukimwambia anaje kukutembelea, kwambie usilete watoto. Kwa nini? Wataharibu maana makochi yangu. Wajua siku zile watoto wako walichafua sana, wakaleta taabu hapa. Hizi ndio lugha leo zinazotumika. Yaani kila majumba yanapanuka na sisi tuzidi kuwa na dhiki. Na wakati huo Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wakiishi katika hali duni kama hii ya kidunia, lakini hakuna walioishi na raha ya nafsi kama wao, Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba. Yani yote haya yaliyompata Mtume sallallahu alaihi wasallam, audhiwa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwenda Taif akapigwa mawe, hajawahi kushiba siku tatu mfululizo Mtume sallallahu alaihi wasallam, masahaba wake wauawa, yote haya mitihani iliyompata. Wakana yakulu wa yujibuni tafaul maa hadha kulli, na ile dhiki aliyokuwa nayo ya kidunia, lakini ndani ya moyo wake saada na furaha kubwa sana alikuwa nayo alayhi salatu wassalam, na ladha ya kuwa karibu na Allah subhanahu wa ta'ala, jambo ambao leo wengi katika watu wanaojinasibisha na dini wamekosa hii ladha. Wallahi wa rabbi, yamuona wewe maalim wa madrasa ana dhiki, hakuna kama yeye. Sasa wewe ikiwa wewe una dhiki, wale wanaokuja kwako wamekuja kwako, wewe ni tabibu watibu, na tabibu mwenyewe mgonjwa, utawatibu vipi? Maalim ana kikoti hicho kizibao kile, akizidiwa hiyo kitu kile kizibao ya kichapa, mbona una kitu wewe, mfuko yake ina kitu. Yuko maalimu mmoja afanye hivyo, chukua kizibao chake kipige vikoto kweli kweli. Watoto wakiona hivyo wajua wazi leo maalimu atachai hajakunywa. Basi ukifanya kosa utafanywa wewe, ndio zile asira zake zote atakushukishia wewe. Warabbi, hawezi kusema mmeamka kuna kitu, hakuna. Basi wacha mimi leo ninafunga, mfano leo ninafunga ili aishi siku yake ile ukiwa moyo wake baridi, si ninafunga sikunywa chai, ninafunga. Dhiki kubwa sana wanazo. Kwa nini? Kwa sababu ya kuitanguliza dunia, ikawa dunia ndo tumeiweka mbele tukaiacha akhira nyuma. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لعروة سكيزها منين يا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من بي عروة ابن أختي إنا كنا لننظر إلى الهلال ثلاثة أهلة في شهرين تلكوا تكتزاما موزي مواندام ميزي متاتو كتك ميزي مبيلي يعني موزي مواندام كشاولي وفيلي وانداما kisha watatu kwenye miezi miwili. Wa ma uqidat fi abiyati rasulillah sallallahu alayhi wasallam nao, na hakujawashwa moto ndani ya nyumba zote tisa za Mtume sallallahu alayhi wasallam, hakuwashwa moto. Kwa nini tachoma nyumba? Kwa nini auwashwa tachoma nyumba? La, wallah, hakuna cha kupika kwa miezi miwili. Sisi kila wiki tubadilisha gesi. Gesi linkusha. Kunani? Gesi mbona linkusha haraka hivi? Asubuhi apika huyo. Saa 4 apika. Ghada yapikwa. Chai ya saa 10 yapikwa. Magharibi onja onja yapikwa, na kuna asha. Ya akhi, wafugwa. Ni kama mtu yuwafugwa. Yaani tumefanya maisha yetu tuishi kwa ajili ya kula na kwa ajili ya kuipenda dunia. Haya ndo maisha yetu sisi tunaoishi. Na ndivyo tunavualea watoto wetu. Mtoto leo akulia akilelewa kuwa hakuna maisha kama maisha ya hapa duniani. Wewe atakana usome, uwe nini? Uwe daktari, halafu utakuwa na pesa nyingi, mfano. Wewe utakana usome, uwe wakili, utakuwa na pesa nyingi. Uwe rubani, utakuwa na pesa nyingi. Yani akili ya watoto kuanzia wadogo alelewa yeye. Kwa hivyo akikosa hatafikiria kuwa hivi ndivyo nilivyopangiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Akikosa ajua mimi mmekosea mimi katika zile njia za kutafuta. Kwa hivyo kwa njia yote moja au nyingine lazima nifike katika yale malengo, kuwa niishi katika starehe katika hii dunia, mimi ndio nitakuwa nimefika. Sababu ndivyo alivyolishwa zile fikra kuanzia akiwa mdogo. hakuambiwa kuwa mustakbal, na ili neno latumika sana na wazazi, mustakbal wako utakuwa vipi, mustakbal wako. Na nina hakika nyinyi wanafunzi wenzangu kuwa wengi wetu leo ambao watafuta ilmu ya kisheria, majumbani mwetu huulizwa, sasa ukishamaliza kusoma huko, mwanzo hakuishi kusoma, nyie wazazi ambaye hamjui nyinyi, hakuishi huku kwetu, kila ukienda kitabu kingine kinaanza, kibaada hiki kingine kimeanza, kingine kimeanza, mshosema mpaka lini wewe? Alafu ukimaliza kusoma, hamalizi mwanzo, yeye akwambia tu ukimaliza kusoma utafanya nini wewe, utakuwa na kazi gani, utaishi vipi? Ni kama kule kuishi ama kutoishi kuko katika nini, mikono yetu. Alhasil, mustakbali wako ni nini? Kwa hivyo mwanafunzi au mtoto kuanzia mdogo alielewa kuwa mustakbali wake ni hii dunia, miaka 60 mpaka 70 waondoka, lakini wafikiria sana ule mustakbali wake, na mzazi hana raha mpaka atakapojua mustakbali wa mtoto wangu ni vipi. Mustakbali sahali sana kufahamu, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir, hadi almustaqbal, fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir. Kush, sasa ni wewe uangalie mwanangu, wataka kwenda wapi, ila aljanna am ila an-nar. Kwa hivyo akili yako wewe ishi utakavyoishi, lakini ujue huu ndio mwisho wetu, ya imma uende katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala ustarehe milele, ndio mustakbali ule, ndio ukaona siku ya kiyama watu watakapofufuliwa, kuna wale watakaosema ya laitani qaddamtu li hayati alima anna hadhihi hiya almustaqbal, hon hadha huwa almustaqbal, hadha huwa almustaqbal, najua sahihi huu ndio mustakbal kumbe. Ya laitani qaddamtu li hayati, ya laiti ningelitanguliza amali njema, nikafanya wema kwa ajili ya maisha yangu, ya uhai wangu, kwa sababu sasa ndio wamefahamu kuwa huu ndio uhai, uhai ambao mtu atabakia milele. Na mtu akiishi kwa namna hiyo, kile alichoandikiwa katika dunia atakipata, na kesho akhira atakipata, kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na mtu hapati katika hii dunia isipokuwa kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amemwandikia, man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Kwa hivyo wewe unayetafuta dunia, jua Allah subhanahu wa ta'ala sema ajjalna lahu fiha ma nasha', mwanzo sio unavyotaka wewe, anavyotaka nani? Allah subhanahu wa ta'ala, tena liman nurid, mauli kulli wahid, sio kila mmoja katika wanaokimbilia dunia wataipata dunia, la wallah, liman nurid, yule ambaye sisi twataka apate atapata. Na waweza kwenda mbio wewe, nyinyi hamjasikia habari za watu wana madegree ya university wapeleka bodaboda? Ama hamjaona dunia ndogo hii, habari kila mahali? Ama watu wana degree zao wapika chapati kweli kweli kule Nairobi, kuna kibanda, wote wana degree, sio? Watu wana degree zao, wamesoma university, wanapika chapati mchezo kando, mlima wa chapati. Mbona kile kitabu chake alichokisoma kikumfaa, kinamtia huku kujikoni, pika chapati ndio maisha yake sasa, iendelea pika chapati, kwa sababu ajjalna lahu fiha ma nashau liman nurid. Na ni wangapi katika ajhalu nnas la ya'rifu min buh, hajui huku kwenda mbele ama nyuma, wa huwa aghna wahid. Na hizi namadhij ziko nyingi sana za watu ambao min ajhali nnas, lakini Allah akawafungulia katika dunia. Walau kanat al-arzaqu tajri ala al-hija halakna idhan min jahlihinna al-bahaim, kama ingelikuwa riziki zaenda kwa akili za watu ikiwa kubwa yako wapata zaidi, basi wangekufa wanyama wote wasiokuwa na akili. Subhana akili wanyama. lakini wama min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha. Allah ashatakaffal jambo hilo, kama mtu aridhie katika kile alichomgawia Allah subhanahu wa ta'ala. Aisha radhiallahu anha sema miezi miwili yapita hakuwashwi moto ndani ya nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqultu ma kana yu'ayyishukum, kitu gani kilikuwa kikiwasukuma maisha yenu, mkiishi vipi nyinyi? Tabaan, hata mimi na wewe tutauliza, vipi watu hawashi moto ndani ya nyumba na waishi? Qalat al-aswadan, al-aswadan at-tamr wal-ma, tulikuwa tukiishi na tende na maji. Na kitu kimoja ya talib al-ilm kifahamu, wallahi na hii ni mujarrab, ni jambo ambalo limeonekana kuwa kila mwanafunzi ile hali ikiwa nzito katika kutafuta ilmu, ndiyo ilmu yuitafuta zaidi. Na kila kukiwa na starehe nyingi, na katika kutafuta ilmu pia kwa kupungua. Na hili ni jambo mujarrab. Tizama wewe baadhi ya shule za kidunia hizi ambazo kuna boarding kweli, lakini watu wala chipsi, wala kuku, sio la samaki, kesho wala nyama, sio la hiki, mwisho yuishi yafikiria kesho nitakula nini kesho. Kesho sikuwa nyama kesho. Kesho nyama ya ng'ombe kesho. Kesho nyama ya mbuzi, kesho samaki. Kesho kuto kuku. Na huku kwingine jamaa piga maharagwe huyo yana wadudu wadudu mle ndani. Na buffalo lile jamaa piga ni ile ya mwisho na mwanzo ile. Akiangalia angalia ile ya mwanzo ndio kubwa na huku kubwa. Watu wapigania zile. Ampe huu mwanzo, ajifanya na ile wayuthiruna ala anfusihim. Kumbe yuwajua ashapiga hesabu minki wangapi hapa stress ya mwisho nitaipata. Urabbi, basi itakuzidishia nini aiona mkubwa zaidi kuliko ile nyingine? Sio ampe huyu na yeye mpe huyu, ifanye yeye ampendelee mwenzake, kumbe yeye wataka hivi nini? Tabu. Lakini tizama wanavyosoma hawa na wale wengine wanavyosoma, na ndio uwasikia baadhi ya watu zungumza wakasema, oh, watoto wa tahfidh ndio watakana wawekwe vizuri kwa sababu wahifadhi kitabu ambacho ni bora kabisa. Wawekewe makochi. Aya, tuseme kwenye tahfidh al-Qur'an kuwekwa makochi, kuwekwa TV, si hino mapenda TV kubwa lile, screen kubwa, ikifika saa 10 wapiga machai pale wamkaa. Hao wankuja kufurishwa vitambi ama kuhifadhishwa Qur'an? Kula maharagwe, mashi hali ya akhi, mashi. Tuangalia kanzu yangu si iko vipi, si kanzu yako wakati uko wapi ya akhi? Ke utlub al-ilm. Hii ndio imeharibu wengi katika watu, ukawa jiona wamwona mwanafunzi amejiweka, si kama ya akhi malak, sawa usafi watakana, atukusema ndo kapake matope kanzu yako, la. Lakini kuna watu wana mubalagha kupita mipaka, ukimwona alivyokaa hataki mtu aguswe. Samani kidogo, nisembi mzuri, bwana mzuri, bwana mzuri yetu, bwana msafi, hakuna kama yeye. Mambar tu ndio yeye angalie, haangalie moyo wake umesafishika kusafishika, la, wala haangalie amefaidika nini katika ilmu, la. Shughuluhu shaghil kif yahsul min ad-dunya. Aisha radhiallahu anha sema al-aswadan at-tamr wal-ma, hebu jaribu wewe wiki moja kula tende na maji uone utakavyowaka moto hicho kifua. Kifua hiki kitawaka moto. Lakini watu wakiishi hawakujua masukari, hawakujua mapresha, hawakujua maradhi yote. Sisi katika ghadaa usipopata nyama, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, taqumu ad-dunya wala taq'ud. Wanatukutidiwa nyama bana hapo. Kula ushukuru Mungu kile ambacho Allah amekuruzuku, kula, si muhimu sana. Maadamu tumbo lako limekula meshiba, sema alhamdulillah, sema alhamdulillah. Wallahi mimi nimetembea nyingi katika marakiz za hapa kwetu ambazo watu wasema hawali vizuri, wala vizuri sana, vizuri sana, kwa sababu hawajaona wale ambao hawali. Ndio maana wao waona kuwa kile walichokula hakitoshi. Lakini kuna watu wako chini zaidi katika kula, watamani wakipate haswa kile chakula hawakipati. Illa annahu qad kana li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam jiranun min al-ansar kana lahum manaih, manaih ni wanyama waweza kuangamia au mbuzi, ambao jirani wakati ule walikuwa wakiwasaidia jirani zao, kuwa maziwa yake ni ya jirani. Kwa hivyo wakaweka wale mbuzi, kazi yao ni kuwasaidia watu maziwa yao kiwa. Kwa hivyo walikuwa wakimpa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakanu yamnahuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min abiyatihim fayusqinahu, yale maziwa ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akituletea akitupa. ولقد سار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما كان عليه واتبعوا آثاره. أما صحابة ومتوم صلى الله عليه وسلم وكفوات مفهومه وكفوات نياوز متوم صلى الله عليه وسلم وتخلقوا بأخلاقه وكجبان باونا أخلاق متوم صلى الله عليه وسلم وتبيا ذاك انزوري وعاشوا التقشف والزهد حتى بعد انتشار الإسلام ومجيء الغنائم من كل بلد فتحوه. نوكيشي كتك ميشالي آلي دوني نزهد حتى بعد يكويني وإسلام نغنيم كوجة كتك كلا بمبي الدنيا حيكو بدليش حالي زاولي بكي فيلي فيلي عمر لكواني يولي يولي عمر لبقوة كتهم تومز صلى الله عليه وسلم نالبقوة خليفة أبو بكر لكوا فيلي فيلي عثمان علي ولكوا فيلي فيلي wala haikuwa dunia ni sababu ya kuwafanya nini, kuwabadilisha, kabaki vile vile. Lam yu'athir hadhihi al-amwal allati iktasabuha min al-ghanaim ala zuhdi, hizi mali ambazo walikuwa wamezipata na kuzichuma hazikuathiri katika zuhudi waliokuwa nayo. Tizama leo kila mtu akiwa na mali zaidi ndio yuwazidi kuwa na tamaa na dunia leo, mpaka watu wamefikia wasema huwezi wewe kuwa tajiri mpaka uwe bakhili. Wewe wajua matajiri wote mabakhili, sema hivyo. Yaani kuwa alificha alificha ndio zikawa nyingi. Sasa na wewe pia ni ufiche, usimpe mtu. Huu ni msemo umeenea kila mahali, zungumza hivyo. Kwa sisi leo kila mtu akiwa zaidi na dunia ndio yuwazidi kuipa makamama, ambapo yeye ndio atakana ashapite ile daraja. Yuona dunia nayo hii hapa, kilichobakia nini? Mtu apokea kiasi ambacho hawezi kukitumia mwezi mzima leo kama atakitumia. Na wengine pengine amiliki miaka akikaa bila kufanya kazi, atakaa muabudu Allah subhanahu wa ta'ala bila yeye kutikisika. Lakini pamoja na hayo ana hofu huyo ya ajabu shekhi. Halali mpaka aletembe, ana tembe zake kama teja kama ni mtumizi wa madawa kulevyo, aliyadhu billah, lazima ale ndio alale, la sivyo hawezi kulala. Wako watu aina hiyo. Na mwingine hana chochote, ana mkokoteni uliosukuma, akishachoka usiku kuna roundabout fulani pale, labda alichokea pale, au pandisha mkokoteni wake akakaa kando yualala barabarani katikati. Hamjaona kumumetari mumetari katika roundabout, umuona mtu ankaa katikati pale, usingizi habari hapa, anlala kabisa, hajui hata kesho atakula nini, na habari hapa. Na mwingine yuwajua alhamdulillah, yani kwa kuwa yuwala kila kitu, mpaka pale nyumbani pameandikwa timetable ili asiulizwe, siku fulani asubuhi ni hivi, ghadani hivi, na usiku ni hivi, na siku fulani ni hivi ni hivi ni hivi, na kila kitu kipo nyumbani, hakuna kitu ambacho hakuna. Na pamoja na hayo hana raha, kwa sababu dunia tumeitanguliza mbele. Na ilivyo ndivyo ilivyo, waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka dhiq nakad kad dhanka, hakuna dhiki kama hiyo. Kwa hivyo masahaba wakabaki vile vile, فاستمروا على ما هم عليه من قناعة وتقشف. كبكينا إلى قناعة ولكوناي ما هو كجشوليشا الدنيا. أما ما نفونزي كيونا كيتو تشكي دنيا شطوة جيتولاكي ما يولي بطبيبي أخي مالك أنت إكيو ويوي دكتاري نمغونجوا هو وغونجوا عندو كتبيونا ناني ويوي تعباني daia mina duat, akiona watu wamevaa suruali na suti na tai vizuri kabisa, you admire, sio furahia, kama mimi ningekuwa kama yule, wewe hujui yule aliyevaa taya akikuwa na wewe asema natamani wallahi kama ningelikuwa kama fulani. Hana maneno mwenyewe msikitini, arudi nyumbani, asomesha watu kadha. Wewe ukimwona yeye ndio watamani. Ndio ukaona mashehe wengine baada ya siku mbili amvaa chepeo, baada ya siku tatu amvaa suti na nini, kisha atakapigwa picha akae vizuri hivi kisha atie kwenye ma Facebook. Wamkuta shekhe sasa ankuwa majinzi yeye, ankuwa shekhe ndio yavaa matai na manini nini, kwa sababu alikuwa yuwathamani vile. Akimwona yule mtu wa dunia yeye yuwamtamani, aona kama ambaye yule pale ndio amfika. Yani mimi bahati mbaya tu nakuwa imamu msikiti, nateleza mimi ndio kwa imamu msikiti. Kwa nini? Nawaambia mara nyingi hapa, kisha mtasema yule yule yadharau watu. Wengi katika maimamu wa misikiti wa huku kwetu ni watu walifeli maskuli. Sasa kule wakawa hawana mahali pa kwenda. Wakachukuliwa, wakaambiwa mpelekeni madrasa. Yaani sisi ndio tuletwa west. Wale watu ambao wamekwisha wale kule kwao hawafai hii wale, hawamu wale wa kutupwa baharini kwa sababu wengine, wale ndio waletwa madrasa. Sasa ukae alif fatha ba fatha ba, haelewi huyo, haelewi kichwa kizito. Kisha kesho yeye ndio maalim yuko pale, yeye ndio wafundisha watu. Watarajia nini? Wewe watarajia nini? Si tutapelekwa kijinga kijinga. Ushamwona mzazi eti mwanawe ampata A, sawa, excellent, akasema sasa huyo ndiye yuwafaa kwenda kuhifadhi dini ya Allah, kwa sababu kesho itakuwa ni sababu nzuri ya kufikisha kwa umma ilmu. Hao hawaji kwetu, hao wapelekwa kusoma dunia. Kisha akifeli kule sasa, ama akianza kuvuta bangi kufanya fanya upuzi wake kule, huyo afaa maalim, wajua kikiti na maalim bana utabadilika. Mashallah, maalim akiletea yule mtu kichwa koroma, haelewi kichwa mchunga, hafahamu kitu kabisa, haulai yalla, hawa ndio wafaa kwenda madrasa. Na maskini maalimu hawezi kumrudisha, so hii dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kila mtu afaa afundishwe, hasa iwe sababu yeye kurudi nyuma. Kwa hivyo ukaona wengi katika wale waliofeli katika dunia wakaingia, wanavyojiona wao kama wameteleza kuingia katika mambo ya akhira, wakakaa pale, lakini bado moyo wao uko kwenye nini? Kwenye dunia. Ndio ukaona kwenye misikiti yetu khutba za Jumaa mara nyingine huwa, kwa nini watoto wa juu kabisa mpata C KCSE, hampata C apate E? Wesh khusna, wesh khusna, atuhusu nini sisi ampata A B C D? Sisi atuhusu nini? Hapa watu watakana watengeze roho zao na nyewe zao, lakini sisi tuanze kutoa khutba ya Jumaa. Kwa nini watoto wa Mombasa wampata wai siwakopi? Kwani wewe hujui ile wai yapatikana vipi? Yapatikana kwa sababu huyo ankopi, amemwona mwenzake anaandika kitu na yeye akaandika vile vile. Wale wakitizama wakuta mbona huyu ansa yake na huyu iko sawa vile vile na huyu iko sawa vile, haingia akilini. Yaani akili zao zote hawafikiria sawa sawa. Basi na hata akakosea pia huyu akosea, hapa kuna matatizo. Ndio ona zikija sasa sikia wai wai, kisha na kwa maimamu wa misikiti, ila atakalizungumzwa hili, watu wafanye maandamano, fanye maandamano kwa ajili ya wai zenu. Haya yafanyika kwetu, liannana qaddamna ad-dunya wa nasina al-akhirah. Na ndio haya yote tunayoyaona. An Abi al-Aliya anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala man yakful li an la yas'ala ahadan shay'an wa atakaffalu lahu al-janna, faqala thawban ana fa kana la yas'alu ahadan shay'an. Tizama Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa mpaka ahadi akichukua kwa masahaba, nani anipa dhamana kuwa hata muomba mtu yoyote kitu chochote na mimi nampa dhamana kuwa ataingia peponi. Thawban anamwambia ana ya Rasulullah, mimi ya Rasulullah. Fakana la yasalu ahadan shay'an, hamuombi mtu chochote. Haya ni malezi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini leo sisi ndio wa kwanza kabisa, sisi ndio wa kwanza kabisa. kifika Ramadhani kishapanga foreni kwa mtu fulani uenda kuomba kwa mtu fulani, ukipigwa na shida kidogo kuomba. Na Mtume sallam amewalea masahaba kinyume na hivyo. وهذا الامام محمد الامين الشنقيطي رحمه الله pengine mtu aweza kusema wale wa zamani haya huyu Muhammad al-Amin al-Shanqiti rahmatullahi alayhi kana qanu'an bima razaqahu Allah, alikuwa ni mtu mwenye qanaa, ametosheka na kile ambacho Allah amemruzuku. Wallahi ma al-asaf, sisi hii qanaa hatuna. Mwanafunzi wa soma ilmu hawezi kuaminiwa hata na mkebe wa tende. Hebu mweke mkebe wa tende uone. Sasa nisikia ndaa nikauvuta polepole, nisikia ndaa nikauvuta. Wewe mwanafunzi wa dini, tende huwezi kuaminiwa nazo. Amewekewa boksi la tende wewe uvuta. Ama sufuria amewekewa ya pilau ilinde ile. Ukija jamaa shakula shashiba, alikuwa anafikiria basi mimi walhamilina alaiha. Mwanzo mfanye mimi alafu wengine. Sio? Wajua nikiwekea wengine na mimi mwenyewe ninaandaa itakuwa si sawa bana. La ilaha illa Allah. Sasa ikiwa wewe hata pilau huaminiki nayo, utaaminika kweli na wanafunzi wapeleke na kuwafunza? Kataeni, tuwape mifano. Tusema mali fulani watu wamfanyie, mali fulani tu. Lakini haya ni mambo ambayo sote sisi tunaelewa. Sote tunajua, hakuna asiyefahamu. Na haya mambo hayako kwa ahlu sunna sana. Zaidi utakuta kwa ahlu bid'a wanayo sana. Na mifano yake yajulikana sana. Haina haja ya kutaja. Nafikiri nikianza kuyataja hiyo hatutamaliza. Zahidan fi dunya. Al-Imam Muhammad al-Amin al-Shanqiti alikuwa ni zahid bimaana al-kalima. Wallahi sadiquni ya ikhwani. Alikuwa hajui kutofautisha baina ya pesa za Saudia, hii ni real ngapi, real ngapi. Mpaka mfariki hajui real 100 iko vipi, wala 500 wala 100 ngapi, hajui ziko vipi. Akipewa hajui ile pesa ima yake nini. La yadri. Anayetasarraf katika mshahara wake ni mtoto wake. Yeye mwenyewe hajui. Rahmatullahi ta'ala alayhi. Al-Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi katika wanafunzi wake asema tulikuwa tukimuona kile kilemba alichovaa, kanzu alivovaa, na dhunnu annahu badwi huyu. Mpaka Sheikh Ibn Uthaymeen anasema ndani ya moyo wangu nimemwacha Sheikh Saadi kule Qasim na kuja kwa mtu huyu kusoma darasani asomeshe. Huyu bedui anatoka wapi waje kutufundisha? Asema falamma bada yatakallamu ad-durar takhruju min famihi. Yani ilmu tupu. Mpaka katika wanafunzi wake wasema kuna wakati alitafsiri aya ihbitu misran fa inna lakum ma saaltum, asema akaanza istirsal fil fawaid wal kalam an hadhihi al aya 4 saat walam yukarrir faida. Hakuna faida yote ameirejelea tena, la kila akizungumza. Na ziko ashirata zake zimerekodiwa, ukiingia kwenye internet utapata. Nenda kamsikize Sheikh Muhammad Amin Shanqiti rahmatullahi alayhi, utajua kama kulipita binadamu katika hii ardhi. Na ni mtu ameishi katika asri ambayo watu walikuwa kirekodiwa, na ziko sautiyat zake, utamsikia kifasiri Qur'ani kwa vipi. Rahmatullahi alayhi. Afifan amma fi aidi nnas kariman bima yamlik. Alikuwa afif, hanyoshi mkono wake kwa watu wala hana haja na cha mtu, tena mkarimu kwa kile anachomiliki. Alikuwa akitoa sana, harudishi mtu. Rahmatullahi ta'ala alayhi. Qala anhu ibnuhu Abdullah, mtoto wake Abdullah asema kuhusu baba yake, annahu kana fil madina, alikuwa Madina. وكان لا يوجد عنده اي مال. هانا chochote shekhe, ilmu aliyebeba. Wewe nenda kasome Adwa'u al-Bayan. Adwa'u al-Bayan hakuimaliza yeye. Hebu nenda kasome katika aya inna hadha al-Qur'ana yahdi lilladhi hi aqwam, nenda kasome tafsiri yake. Nafikiri ameifasiri takriban kwa mujallad mzima ile aya peke yake, na si eti warefusha ile kutaka kuonyesha watu mimi nacho. Yozungumza maneno ambayo yahusiana na ile aya na fawaid. nenda kaangalie uone, utafahamu kuwa kuna viumbe Allah aliwapa ilmu. Huyu bwana alikuwa yuko Madina, hana chochote. Waqad wa'adahu ahadu jiranihi an yaqtarida lahu malan, mmoja katika jirani zake akamwambia, nitakukopesha mimi, njoo wakati fulani mimi nitakupatia mkopo. Walamma arada shaykh rahimahullah an yatiyahu wajadahu yashtaghilu, akija pale amkuta yule bwana yuko katika shughuli, yani yuko kazini kwake kwenye kazi. Wa alayhi malabis mubtadala, ana nguo chafu chafu yafanya fanya kazi zake. Faraja anhu wa kaannahu wajada fi nafsihi qalilan annahu fi aza, ili neno aza nimelitafuta maana yake sikuipata. Kile kuna tashif katika kile kitabu ambacho mmenukuu, kuna tashif. Kwa hivyo neno aza ma raitu maanaha, lakini almuhim alimamu Shantiti akarudi kama akasikia kitu katika nafsi yake, siwezi kwenda yule mtu mashughuli. Mara nyingine mtu akiwa mashughuli kamfuata, wewe bwana wewe, huu wakati ukuja sio bwana, ikawa ni aibu na izara. Qala walam ash'ur hatta khararta sajidan fi at-tariq fi al-ghubar, al-imam Shanqiti yasema sikujihisi isipokuwa najiona nimeanguka chini na sujudu katika vumbi barabarani. Wa rafa'tu ra'si wa 'indi farahun wa nashwatun la ya'lamuha illa Allah ikraman lima a'tani min al-'ilm, nikaanza kuhisi raha ndani ya moyo, sema Allah amenikirimu mimi na hii ilmu aliyonikirimu nayo. Fakaifa uridu dunia, vipi tena niitake dunia na Allah amenipa hii ilmu aliyonipa. Wa rabbi akramani bil ilmi wa bifahmi kitabi Allah, Allah amenikirimu mimi kwa ilmu na kufahamu kitabu cha Allah. Fadhahabtu ila albayti wa kaanna dunia kamulat min, wallahi na hivi ndivyo wanavyosikia na yule aliye na qanaa na akaridhia kile ambacho Allah amemruzuku nacho. Nikarudi nyumbani kana kwamba dunia yangu imekamilika. Listishari bi ni'mati llahi alayya bima a'tani min fahmi alquran, kuwa nahisi Allah ameninemesha mimi kwa ule ufahamu niliokuwa nao wa kufahamu kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo mtu akihisi ile neema Allah aliyompa, neema ya talab alilm, hakuna mfano wake neema kama hiyo, wallahi hakuna mfano wake. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talib alilm ridan bima yasna, malaika huweka mbawa zao chini kwa ajili ya nani? Wazir wala malik wala fulan wala allam min ashab ad-dunya, la wallahi li talib alilm. Ikiwa malaika walikuwa juu waruka, washuka chini watulia. Kwa nini? Apita talib ilmu, heshima waliokuwa nao juu yake. Lakini sisi kiulizwa vipi hali, tabu tupo, wallahi mshahara tujapewa, hata sijui yule bwana yafikiria vipi bwana, tabu bwana, sijui nini, sijui hatuja kunywa chai bwana, sasa sijui itakuwaje bwana. Maalimu malalamishi tu, sisi bwana tumpigwa na umaskini kabisa bwana, hatuna kitu. Kisha ukimkuta vile anavyojiweka, kumbe ndio yokwambia yani, basi angalia chochote basi, ama lamishi yote nakupa wewe uelewi, sio wewe uelewi. Na siku hizi huu maalim jamaa wautumia vibaya sana, kuna watoto watakajuzuu kule, hana watoto watakaujuzuu wala nini, hana chochote, lakini atakaumpe akipiga kona ende akafanya mambo yake anayoyataka, wala hazitatumika kwa juzua la nini. Daima maalimu waje pale, wajua bana madrasa bado mabamba tu, kiweko mabamba watoto wataingia watasoma vizuri sana. Wajua kujengwa makanisa mingi kule, Wakristo wabeba watoto kama ile. Sasa yule mtu ona yani, kama nisipotoa mimi nishauvunda Uislamu, washika basi. Kuna mzee mmoja rafiki yangu asema siku moja akamwambia, sikiliza, twende mimi na wewe nitamaliza madrasa nzima, mimi nitaimaliza yote, twende kanionyeshe kwapi. Alimtia huku akamtoa huku akamtumsha, akamwambia bwana, hakuna madrasa hakuna lolote bwana, wewe kama utakutoa toa, sinsumbue mimi, twende huku twende huku, wazi wazi mshauri. Na mwingine akamwambia, mimi nitaka blackboard tu, blackboard tu, mtoto wa Kiislamu bana wartadi. ndio bwana anasema kwa ajili ya blackboard wa tadi. Ah, yani washukulia ni kweli blackboard tu, sema bei gani blackboard? Sema 3000. Anambia sikiza, mimi na seremala wangu carpenter naye, wacha nimpigie simu, wewe njoo kesho, kesho kutwa utapata blackboard liko tayari. Yule mzee akasema, yule bwana akatoka, kitoka kakaa nje kidogo, akarudi akambia, bwana hakuna cha blackboard, mimi nahitaji hizo senti, hebu nipe. Akasema nilimkata makofi yule maalim standi sawa, piga makofi, nikamfukuzilia mbali kule nje. Kumbe mrongo mwivi, siku zote iwaja akichukua, nataka madaftari, nataka nini, kumbe hizi siku zote ni mtu yotumia ule umaalim katika mpaka mwisho tuonekana maalim. Ukisema mahali we ni imamu, ataona haya, manake onekana ndio wale wale, hawa ndio wale wale. Yona ama ukiulizo we mwalimu, mimi mwalimu wa madrasa. Ukishasema tu mwalimu wa madrasa, umeharibu sura yako kwa sababu ya wale watu. Haya pia yamu, falau anna kullaba al-ilmi sanu ilmahum wa wadauhu inda ahlihi lasadu bihi ahla zamanihim. Lau kama tulab al-ilm wangeihifadhi ilmu yao wakaipeleka kwa wanaostahiki kupelekewa ilmu, wallahi wangelikuwa ni watawala mabwana katika zama zao. Walakinnahum badaluhu li ahli dunya liyanalu bihi min dunyahum fahanu ala ahliha. Lakini wakaipeleka ilmu kwa watu wa dunia, wale watu wa dunia wako katika dunia yao kule, ili wapate ile dunia waliokuwa nayo wale, ndio wakadharauliwa na watu wa dunia. Leo imefikia wakati mpaka baadhi ya matajiri wakitaka kupumbazwa humuita shekhi, hatupe mawaidha bana, atoe visa viwili vitatu pale, wazee wankaa pale wamsikiliza. Mashaallah, mzuri, aweza tolewa nchi, anaotolewa kasas, achukuliwe Ramadhani wa watu laini, roza wa laini kidogo. Kwa hivyo wale mashekhe wale huenda wakaitwa kule nchi aliyoko, akaambiwa sasa hapa baada ya iftari utatoa kalima. Kwa hivyo watu wa kalima baada ya iftari, sisemi makosa kutoa kalima ikiwa umealikwa mahali, la, lakini huyo ameletwa tu kwa ajili ya kupumbaza watu, kisha kalima yenyewe usizungumze kusema riba haramu, usizungumze mbwa riba, riba hii ni kwa sababu watu watumia pale. Kwa hivyo zungumza nini? Basi bwana, yule bwana kulikuwa na mfalme. Mfalme atoka wapi? Kuna mfalme mmoja na raia wake, na kuna wazee maskini ndio kile. Akiweza kumuona mzee mtu mzima, na mara nyingi akija kwenye darasa kama hivi, mtu akiona watu wa darasa wamaliza, shekhi nitakupa kisa, wakati mwingine watolee watu. Kisa gani? Palikuwa na bwana mmoja alikuwa yeye ndio mfalme. Sasa katika raia wake kulikuwa na mmoja maskini, maskini. Ndio kisa hiki, watolee watu, nakosa kazi ya kufanya. Sasa hawa ndio uchukuliwa, wakaenda wakapumbaza watu, ndio wakadharauliwa, ndio wakadharauliwa. Lakini wangeketi wakasimama imara na ilmu waliokuwa nao, wallahi watu wangewaheshimu. Wachilia mbali dunia yao, aje tajiri aje maskini, mbele ya macho yako wewe talib ilmu, wote nani, wote ni sawa. Shekhi, wewe kama una senti kana senti zako nzako, misery fichani, ukila pilau yako mimi naja kula na wewe, kana zo mwenyewe bwana. Na akija maskini hapa, yeye na wewe nyote ni sawa mbele ya talib ilmu. Si akija maskini, shika simu sio, angalia angalia, okay sasa, aha sawa, basi mambo yako taangalia mmoskitu. Akija tajiri, kama simu iko nini, iko na hizo, weka silent haraka haraka. Naam, ulikuwa unataka nini? Mimi bwana shekhe na swali, uliza bwana. Mimi bwana bila kufanya kuchukua loni bwana, kazi zangu hazendi. Hazendi kivipi? Manake serikali itafanya hivi. Basi wewe ni mutarr, wewe uko ittirari, kama ni turra ghaira baghi wala adi fala isma alayhi. Wewe mutarr, wewe chukua tu riba, haina neno. Kwani ulikuwa unuweva kwa sababu serikali hivi na hivi? Basi wewe halali. Wallahi, wallahi urabbi, mmoja katika matajiri anifuata, sahibi yangu wa zamani, akaniambia, Abdallah, hukumu ya kitu fulani nini, kuchukua loan? Anambia haram, haijuzu. Hata kama kuna jambo fulani, naambia haram, haijuzu, haijuzu hata mamako yuafa. siwa fahamu nsipo mtibu huyu atakufa, haifai kwenda kuchukua loni benki kumtibu, kwa sababu huna uhakika wewe atakufa matakuwa hai, ni kazi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini tuna uhakika kuwa hii riba ni haram, na tena jurma yake ni kubwa sana, haifai. Akaanza kucheka yule bwana. Na sasa acheka nini? Asema, akanitajia mmoja katika mashekhe, wallahi sikusadiki, simtaji sijali, hata ukanishikia bunduki simtaji, Allah yastur alayna wa alayhi. Almuhimu asema mmemfuata, nikamuuliza hivi ili swali, akaniambia yafaa. Kwa nini? Nasema kwa sababu mimi nasaidia madrasa yake, na nasaidia na kila akiwa na shida zake yaja kwangu. Sasa yule bwana akasema mimi nilikuwa najua kama haifai, lakini ninamwangalia tu nikafahamu huyu bwana si wa kumuuliza fatwa. Tizama, ami alikuwa yuwajua yeye haifai, lakini nasema nikafahamu kuanzia hapo si wa kuulizwa fatwa. Sasa kwa sababu hiyo ukafanya watu wa kudharau. Yaki wallahi, weka katika moyo wako, awe yuko juu awe yuko chini, wewe hakunufaishi wala hakudhuru. Yake ni yake na yako ni yako, na yule aliyempa yeye ni Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye yuwampa huyu na yuwamnyima huyu kwa hikma zake subhanahu wa ta'ala. Wala dunia haimpimi mtu kuwa ni mbora mbele ya Allah wala si mbora. Walaula an yakuna an-nasu ummatan wahida laj'alna liman yakfuru birrahmani libuyutihim suqufan min fiddatin wa ma'arij 'alayha yadhharun wa libuyutihim abwaban wa sururan 'alayha yattaki'una wa zukhrufa wa in kullu dhalika lamma mata'u al-hayati ad-dunya wal akhiratu 'inda rabbika lilmuttaqin. Wallahi Allah aweza kuwapa kufaru, lau kama si kuchelea kwa watu wote watakwenda huko. Allah angewafanyia kila anayekufuru ndio yomfungulia katika dunia, kuonyesha na hadhihi dunia la ta'dilu 'inda Allah janaha ba'uda, hii dunia si chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, hata ubawa ule wa mbu. Kwa hiyo mtu atakapokuambia wewe kuna hivi kuna hivi kuna hivi, tuseme ankuletea sinia nzima ya mbawa za mbu, utakula? Sasa ikiwa sinia nzima ya haikufai chochote ya mbawa za mbu, ile moja itakufaa nini? Katika ile moja atakuganyia kiasi gani? Maanake la tusawi inda Allahi janaha ba'udha. Sasa yeye akikwambia nitakupa katika hii janaha ba'udha, atakukatia wewe kiasi gani ili angalau useme ninapata? Haya nayasisitiza sana, kwa sababu twapata tabu kwa baadhi ya ndugu zetu, wallahi twapata tabu haswa katika madaris. Mi sina malalamishi katika halakati, halakati wataka utakuja, utaki wewe utakwenda zako, hapa hamna senti kabisa. Lakini kwenye madaris ya wallahi tumepata tabu katika walimu wenye kusomesha madaris, tabu sana. Kila mkikaa watu wasizungumza maendeleo ya madrasa, wao mishahara itapandishwa lini? Mishahara itapandishwa lini? Mishahara itapandishwa lini? Wewe wala nini? Wala mawe ama chuma? Ukimwangalia, alhamdulillah, si kuwa eti wale wasimamizi ni mukassirin, alhamdulillah, kwa kadri ya vile waweza. Lakini sisi hatufikiri isipokuwa dunia, dunia au dunia au dunia. Hii ni shida kubwa ambayo iko katika baadhi ya wanafunzi, na wengine wakawacha msimamo wa haki kwa ajili ya dunia. Mtu apewa laptop tu ya hizbi, la la, laptop ya kufanya hizbi, wewe kiasi gani dunia? Eti hizbi fulani kaja na laptop kubwa ile, basi iba na zawadi yako shekhi. Kesho waambie yule hizbi, yule si mubtadi bwana, yule yuko sawa kabisa. Kwa ajili ya laptop shekhi, 30,000 ya Kenya, si 20,000 ya kufanya wewe ugeuke hizbi. Na hawa twawajua ambao wamegeuzwa misimamo yao kwa ajili ya malaptop, wako wa Sheikh na Abu Hashim munayashhad, wako haina haja ya kutaja, hakuna dharura, lakini wako ambao wamebadilisha misimamo kwa ajili ya vitu kama hivi vya dunia. Lakini angelikuwa na kanaa, wewe mletee utakachomletea, hawezi kuuza haki kwa ajili ya chochote katika dunia. قال الإمام الشافعي رحمه الله لا يطلب أحد العلم بالملك وعز النفس فيفلح ولكن من طلبه بذل النفس وضيق العيش وخدمة العلماء أفلح هيتفته علم تيويوت كوانغوز نعزة النفس كجيونا كيشا كفاولو هايوزي كان uwezi hii ilmu kuitafuta yeti kwa kuwa wewe una cheo una kadha mimi nitapata ile ilmu la wallah walakin man talabahu bidhulli nafs mtu yadhalilika katika kuitafuta ilmu yuko tayari akae chini asome wa khidmatil ulama au wadhiqil aish aishi katika maisha ya dhiki wa khidmatil ulama na kuwatumikia wanaovioni huyo aflaha huyo tafaulu na ndivyo walivyokuwa wanaovioni wakali soma katika siara uone hali ilivyokuwa na biidhnillahi ta'ala kuna mengi tutazungumza katika darasa zitakazokuja zinazofungamana na haya na namna ya salaf walivyopata tabu katika kutafuta ilmu na wala hilo halikuwarudisha nyuma na ndio maana wao wakawa viongozi dhirwa katika ilmu kwa sababu ya zuhud waliokuwa nao na qanaa waliokuwa nao ndani ya nyoyo zao. وقال الحسن عقوبة العالم موت قلبه. Adhabu anaopata huyu mwanachuoni ni kufa kwa moyo wake. Qila lahu wa ma mautu alqalb? Kufa kwa moyo ni kupi huko? Qala talabu ad-dunya bi'amali al-akhirah. Mtu aitafuta dunia kwa ajili ya amali akhirah. وهل أدرك من أدرك من السلف الماضين الدرجات العلى إلا لإخلاص المعتقد والعمل الصالح والزهد الغالب في كل ما راق من الدنيا وهل وصل العلماء إلى السعادة العظمى إلا بالتشمير في السعي والرضا بالميسور وبذل ما فضل عن الحاجة للسائل والمحروم فاللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ومرضية سلف الصالح هو كفكية كتك دراجة ولزفكية كتك علم يسبقوك وإخلاص نعتقد زاو صحيح ولزكو نازو نكفان عمل جيما نكون زهد كيبمغونغ سانه دنيا نكيلا تستريه كتك مامو يكي دنيا na je wamefikia wanaovioni katika saada kubwa waliofikia hawakufikia huko isipokuwa kwa bidii waliyoifanya na kwenda mbio katika kuitafuta hii ilmu na kuridhia kwa kile kichache ambacho wakimiliki na kilichozidi wakakitoa kwa wale wanaohitaji lakini sisi twaishi katika asri wallahi siku moja nasikiza redio katika hizi redio zetu zinazosikilizwa zinazonasibishwa kwanza za Kiislamu kuna mmoja katika mashehe wa redioni azungumza namna gani mashehe waweza kupata pesa zaidi namna gani waweza kupata pesa zaidi akazungumzia masuala ya kuunga jumuiya ya kadha ukachangisha pesa ukafanya hivi wafanye mradi huu wafanye mradi huu ha kuwa shekhe imaanishi ni uwe maskini bwana nani aliyesema kuwa shekhe yamaanisha kuwa maskini ni wangapi katika maulama ambao Allah aliwaruzuku katika dunia bali masahaba radhiyallahu anhum Uthman bin Affan Abdurrahman bin Auf na wengine walikuwa na uwezo si maskini wote lakini yale mazungumzo yaelekeza watu katika nini kuipigia makamama dunia akazungumza وأطال الكلام في هذا أونا زمومزا بوينت زمويمو ذيبي شيخ يتايشي أكاونت ياكي هين أتايل فرمسيني بان سيو جيم وناو يكي ومغونجوا وإذا ما ربط فهو يشفين كي ومغونجوا الله تمبونيا أما نزيل سنتي زيل زوكوني أكاونت زيل تمبونيا الله سبحانه وتعالى داني بونيا المهم فكرة كما إذا كان زكو زمومزا كوريف سعلي akanifurahisha mzee mmoja ami na hii nitamalizia hapa maneno haya kwa sababu sisi wanafunzi jicho la mshtama la tutizama yule mzee akasema kuna watu Ambia samahani shekhe, nitakukosoa. Asema kuna watu ukiwaona wamkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala, ukiwaona ile shakli yao wamkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala. Ana ndevu nisfu saa, kamevaa vizuri, mwendo wake kama vile mtume salamu, tembea salimia watu, tembea vizuri. Kuna watu ukiona kama mtu mtasigara itupa chini ikanyaga rakara, hamjaona hii e, kama yule marungi utamwona amfunga mdomo wake hivyo ameleta sijui wapi, ah maalim ajifanya si yeye yani. Wako akimwona yule mtu hapo hapo kila kilicho na munkara alionao yajaribu kwa nini kustiri pale, ndio makusudio ya umza. So kuna watu ukiwaona wewe wamkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala, hawa wameibeba da'wa juu ya migongo yao. Wamebeba nini? Da'wa. Na kuna watu da'wa imewabeba hamjafahamu, yani ile da'wa yeye ndo anaipanda juu yoipeleka, ndo kama farasi wake anaenda naye, sio yani atumia da'wa kwa ajili ya dunia yake. Na hao ukiwaona hata huikumbuki da'wa wala hukumbuki kuwa kuna Allah subhanahu wa ta'ala kisha atakuhisabu wala hukumbuki chochote. Ukimwona tu unaona umpatana na mshikaji mwenzako tu kawaida tu, cheki bobu mmoja huwa mitani mitani, hakuna tofauti. Na ndio nikawaeleza kuna baadhi yao ambao walifikia wakati kuona afadhali turudi kule kule, tumeketi miaka mingi na makanzu kanzu na kofia, mikanzu vidiku vidiku kama wanavyosema wenyewe na makofia, wacha sasa tuanze kuvaa nini, kuvaa kitineja, sio tuvae kitineja ili tuonekane na sisi pia tuko pamoja na watu, tuko na ulimwengu vile unavyokwenda. Kwa hivyo usiwe wewe pale bil ilm wabebwa na da'wa, bali wewe ndio uibebe hii da'wa, iwe utajitolea kwa nafsi yako na mali yako kwa ajili ya hii da'wa isonge mbele, na kwa ajili ya ilmu ujisongeze mbele kwa nafsi yako na mali yako. Usiwe katika wale ambao mtu akialikwa daura, kuna baadhi yao akialikwa daura aulizwa tutapewa ngapi ngapi, kutaganyizwa nini, ama hawako hao wako. Kuna wakati mmoja nakumbuka sisi wanafunzi tumealikwa mahali daura, tukaenda kwenye ile daura kitambo, sikumbuki wapi ilikuwa. Mara wakati wa fusha watu waganyizwa chakula, mara mwambiwa bana kuna senti bana waganyizwa. Ah, sasa sisi wanafunzi tukaulizana kwa hizi senti za kazi gani, sisi ndio tulipe ama twalipwa? Ah, mwalipwa. Sasa ikaanza hivyo mpaka imfikia wakati sasa ukimwambia mtu kuna daura alafu watu wapewa ngapi ngapi, wa maji na tende, ukimaliza kuna maji na tende ukae kwenye darasa soma utasoma. Na sasa hii sijui imezidi kitu gani tena chingine, kila ikialikwa semina waambiwa charges ni ngapi, shilingi 400 sijui 500 wengine 1000. Ndio nikataja juzi kwa ikiwa ina biriani bei yake tofauti, ikiwa haina biriani bei yake tofauti. Sasa mpaka mwisho imefikia wakati watu wakialikana semina lazima waandike pale kiingilio bure, kwa sababu ya hao watu walifanya kiingilio msenti. Na haya yote yaangukia katika haya tuliyozungumza hapa. Wewe wataka kufanya da'wa, fanya lillahi subhanahu wa ta'ala kwa kadri ya Allah alivyokuwezesha. Tafuta ilmu, usiweke dunia mbele, ukinai kwa kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekupa. Usikubali talib ilmu kunyosha mkono wako kwa mtu yoyote mahma kana. Almaut khairun lak wallah, wallahi afadhali ufe kuliko kumnyoshia mtu mkono hivi mwambie nipe. Wa idha a'taka min ghairi mas'alatin wala tatallu fakhudha, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa tamawwalha wa in shi'ta fatasaddaq bih, ama ikikujia bila wewe kuomba chukua, haina shida, chukua, haukuomba. Ikiwa wataka ichukue ifanye ni yako, ikiwa wataka itoe sadaka, lakini usinyoshe mkono wako hata siku moja. Almaut khairun lak wallah, wala usiwe imamu msikiti kila siku asimama basi kuna mchango. Hii nini hii balai, mchango mchango kila siku. Ikiwa imetokea hali ya dharura, yaeleweka, yaeleweka hali ya dharura, lakini tumefanya kila Ijumaa misikiti yetu talabat alilm, imamu wa msikiti, leo tumchangia yule msaidizi wa msikiti, leo tumchangia muadhin, leo sijui tumchangia nani, we na michango na michango na mpaka watu wagura msikiti. Mimi najua watu wamegura msikiti kwa sababu ya kila anapokwenda wewe utatoa hivi, wewe utatoa vile, wewe utatoa hivi, utatoa hivi, mwisho binadamu usimguse mfuko wake bana. Izhad fi dunya yuhibbuka Allah wazhad fi ma fi aidi nnas yuhibbuka nnas. Na utakuja kukumbuka maneno, wallahi usinyoshe mkono kwa mtu, ile heshima ambayo watu watakupa ya ajabu sana. Na siku ukanyosha tu hivi bas, ilikuwa wao watafuta hivyo watu wa dunia ili waendelee kukudharau. Na sisi talabat alilm lazima tuwe na izzatu nafs, izza katika nafsi zetu, kuwa mimi afadhali nitakunywa maji nilale kuliko nyoshe mkono wangu nimwambie mtu nina njaa sijakula, kwa sababu si yeye anayetoa riziki, ni Allah subhanahu wa ta'ala. Fanya kibarua, choka, fanya hivi, fanya vile, muhimu riziki yako, jasho lako, kama walivyokuwa salafu salih radhiallahu ta'ala alayhim. Lakini naregelea tena, la antamuta ju'an khair lak wallah, kuliko kumnyoshia mtu mkono ukamwambia nisaidie. Kufa na njaa ni yangu, mimi ni mwanamume, nitakufa na njaa lakini sitanyosha mkono wangu kwa mtu yoyote. Na hiyo maanishi kuwa ni haramu mtu kusaidia, kusaidia mwenyewe, kumwambia chukua, haina shida, lakini usinyoshe mkono wako. Talib ilm, kuwa na qanaa na kila nichukuruzuku Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu almusta'an. Sikutarajia kama nitazungumza mpaka saizi, lakini qaddara Allah, wallahu ta'ala a'lam.